งานไหนไม่ดีมาทำไมเฉยมีอะไรไหมใครมีอะไรจะถามบ้าง อาจารย์คะถ้าที่อาจารย์สอนให้ดูโครงกระดูกกับดูอสุภะค่ะถ้ายิ่งเห็นทุกคนเป็นอสุภะก็ยิ่งดีเวลาที่เราเห็นคนเดินผ่านไปผ่านมาก็มองเป็นอสุภะกับโครงกระดูกแล้วเวลาเขาเข้ามาคุยกับเราก็คุยกับโครงกระดูก ก็ไม่ใช่เหรอตอนนี้คุยอะไรอ่ะ ใช่ค่ะ ก็หนังหุ้มกระดูกไม่ใช ่ ผมขนและฟันหนังแล้วก็หุ้มกระดูกไว้หนังแล้วก็มีผมโผล่ขึ้นมามีขนโผล่ขึ้นมาหนังข้างใต้นี่เป็นอะไรเนี่ย ก็เป็นเนื้อเป็นกล้ามเนื้อเป็นกระดูก เนี่ยเคาะดูให้เนี่ยเป็นอะไร กระโหลก กระโหลกมันเป็นกระดูกหรือเปล่า แ ล้วคุยกับอะไรนี่กายนี่ก็กระดูกไม่ใช่แล้วคนมันอยู่ตรงไหนนะเราไปตั้งชื่อมันขึ้นมาเองว่าเป็นคนสมมติว่าเป็นนายกรนายขอเป็นหมอเป็นพยาบาลแล้วก็ไปยึดไปติดกับชื่อกับตำแหน่งอะไรต่างๆมันมีใครไม่เหมือนกันบ้างไหมมีใครไม่มีผมขนเล็บฟันบ้าง ไม ่ ม ี ใครเหม ือ นก ัน ท ุ กคน ก็เราไม่มองอย่างนี้เราไม่มองว่าคนนี้คุณชื่ออะไรนะอันนี้ชื่ออะไรก็เอาแต่ชื่อเอาแต่ชื่อแล้วก็เอาแต่กิริยาอาการต่างๆคนนี้มีกิริยาอาการแบบนี้นิสัยแบบนี้แต่มันก็ใช้ร่างกายนี้เป็นตัวแสดงใช่ไหมตัวที่ใช้ร่างกายแสดงก็คือใจมันไม่มีตัวแสดงมันก็เลยต้องเอาร่างกายมาเป็นตัวแสดงตัวใจเองมันไม่มีรูปไม่มีร่างตัวใจมันมีแต่ความคิดความรู้สึกการรับรู้รู้เนี่ยผู้ที่รู้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายเพียงแต่รับเสียงเข้าไปในหูแล้วส่งไปให้ใจทีใจก็รับรู้ว่ากำลังได้ยินเสียงถ้าเสียงชอบก็มีความสุขถ้าเสียงไม่ชอบก็มีความทุกข์มีความสุขก็อยากให้มันสุขไปนานๆมีความทุกข์ก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆพอมีความอยากก็มีความเครียดขึ้นมาถ้าไม่อยากจะมีความเครียดก็อย่าไปมีความอยากถ้าไม่อยากจะมีความอยากก็ต้องอย่าไปชอบอย่าไปชังให้รู้เฉยๆเห็นหน้าคนนี้ก็อย่าไปชอบเห็นหน้าคนนี้ก็อย่าไปเกลียดมันก็ผมขนเล็บฟันเหมือนกันไม่ใช่เลยมันมีตรงไหนน่ารักน่าเกลียดมั้ยคนสองคนเนี้ยเอาสามสี่คนเนี้ยทำไมชอบคนนี้ไม่ชอบคนนี้ไม่ชอบผมเขาเลยไม่ชอบขนเขาเลยผมคนนี้กับผมคนนี้ไม่เหมือนกันนะหนังคนนี้กับหนังคนนี้ไม่เหมือนกันนะมันก็หนังเหมือนกันกระดูกก็เหมือนกันหัวใจก็เหมือนกันปอดก็เหมือนกันตับก็เหมือนกันไตก็เหมือนกันลำไส้ก็เหมือนกันเหมือนกันหมดแล้วทำไมไปชอบคนนี้ไม่ไปชอบคนนี้ไปเกลียดคนนี้เวลาชอบแล้วเกิดอะไรขึ้นมาชอบก็เกิดความยินดีอยากได้อยากให้อยู่กับเราเวลาไม่ชอบก็เกิดความยินร้ายอยากให้เขาไปอยากให้เขาหายไปไม่อยากให้เขาอยู่กับเราแล้วใครวุ่นวายก็เราแหละไปวุ่นวายกับของอันเดียวกันนะไปวุ่นวายกับผมผลเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือถ้าจะว่าไปวุ่นวายกับนิสัยใจคอเขาเราไปสั่งเขาได้หรือเปล่าไปเปลี่ยนเขาได้หรือเปล่าให้เขามีนิสัยแบบที่เราต้องการได้หรือเปล่า ขามีนิสัยยังไงเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นเหมือนจะให้กล้วยมันเป็นส้มได้ป่ะเวลาเจอคนก็แบบนี้เจอคนแบบนี้ก็ไม่ชอบอยากให้เขาเป็นแบบนั้นได้ลูกลูกเป็นอย่างนี้ก็อยากจะให้ลูกเป็นอย่างนั้นพอไม่เป็นอย่างนั้นก็เครียดก็ทุกข์ขึ้นมาปัญหามันอยู่ที่ใจเราไปหลงไปรักไปชังเองต้องมาแก้ความหลงความรักความชังให้มาดูของที่มันเป็นเห็นชัดๆอยู่กับตาเนี่ยเห็นว่าสิ่งที่เราไปหลงรักหรือชังก็อันเดียวกันนี่แหละผมก็ผมเหมือนกันขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันเนื้อเอ็นกระดูกก็เหมือนกันให้ฝึกสอนใจว่าไม่มีอะไรน่ารักน่าชังแล้วก็แก่เจ็บตายเหมือนกันจะรักหรือจะชังเดี๋ยวเขาก็จากเราไปเหมือนกันถ้ารักเวลาจากก็เสียใจถ้าเกลียดเวลาจากก็ดีใจแต่เวลาอยู่ก็เสียใจเพราะฉะนั้นมาแก้ความรักความชังให้ได้ด้วยการมองความจริงมองส่วนที่เราเห็นชัดๆอยู่เนี่ยว่าเขาเป็นอย่างนี้แหละไปรักเขาก็ทุกข์ไปชังเขาก็ทุกข์คนที่เราไม่รักเราไม่ชังนี่เราจะไม่ทุกข์เจอเขาเมื่อไหร่ก็เจอได้ไม่เจอเขาเมื่อไหร่ก็ได้เขาจะมาก็ได้เขาจะไปก็ได้พยายามมองทุกคนให้เหมือนกับเรามองคนที่เราไม่รักไม่ชังแล้วเราจะสบายพอรักปั๊บต้องเลิกหยุดต้องสอนบอกตัวเองว่าอย่ารักรักแล้วก็ทุกข์เวลาชังก็บอกอย่าชังชังแล้วก็ทุกข์ทำใจเฉยๆให้เราฝึกสมาธินี้เพื่อให้ทำใจเฉยๆตอนนี้ใจเราไม่เฉยมันไม่อยู่ตรงกลางมันชอบแกว่งไปทางซ้ายแกว่งไปทางขวาแกว่งไปทางซ้ายก็ชังแกว่งไปทางขวาก็ชอบแล้วก็แกว่งไปแกว่งมามันแกว่งแล้วมันก็เกิดความอยากขึ้นมาชอบก็เกิดความอยากชังก็เกิดความอยากชอบก็เกิดภาวะตัณหาไม่ชอบก็เกิดวิภาวะตัณหาอยากจะให้มันหายไปวิภาวะตัณหาถ้าชอบก็เกิดภาวะตัณหาอยากจะให้มันอยู่ภาวะแปลว่าอยู่วิภาวะแปลว่าไม่อยู่ปัญหาของเรามีแค่นี้ถ้าเฉยๆไม่ยินดีร้ายก็สบายไม่ต้องทุกข์กับอะไรมันต้องมาฝึกหัดไม่ยินดีร้ายกับทุกสิ่งทุกอย่างตอนต้นเอาของข้างนอกกายไปก่อนข้าวของเงินทองคนต่างๆนี่ไม่ต้องไปยินดีร้ายเขาปล่อยเขาอยู่เขาไปตามเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหัดอยู่คนเดียวหัดอยู่แบบไม่ต้องมีอะไร มีก็แสดงว่าชอบนะมีทีวีมีอะไรแสดงว่าชอบชอบดูชอบฟังมีของกินของรับประทานมากเกินความจำเป็นก็ชอบถ้ากินตามความจำเป็นก็ไม่เป็นไรกินแบบกินยาเวลาเรากินยาเราชอบกินไหมแต่ว่าชอบก็ไม่ชอบแต่ว่าไม่ชอบก็ไม่ชอบแต่รู้ว่าต้องกินของกินก็ควรจะเป็นอย่างนี้กินมันเหมือนไปกินยากินเพราะต้องกินถึงเวลาก็ต้องกินเมื่อไม่ถึงเวลาก็ไม่กินน้ำก็เหมือนกันดื่มเวลาที่มันต้องการจะดื่มเวลาไม่ต้องการจะดื่มก็ไม่ต้องดื่มน้ำก็ไม่ต้องมีกลิ่นไม่ต้องมีรสไม่ต้องมีสีกลิ่นมันก็เป็นความชอบอีกรสก็เป็นความชอบอีกแต่ถ้ากินน้ำเปล่าๆนี่มันไม่มีความชอบ ไม่มีความชังกินไปตามความต้องการของร่างกายให้มีแค่นี้ล่ะมีแค่ปัจจัย4อย่าไปชอบอะไรอย่าไปชอบลาภยศสรรเสริญชอบแล้วก็ต้องไปหาหามาได้แล้วก็เสียใจเวลามันหมดไปเวลาเสื่อมไปรูปเสียงกลิ่นแล้วก็ชอบไปหาชอบดูชอบฟังชอบดมกลิ่นลิ้นรสซื้อน้ำหอมกันมาดมอย่างนี้ไหมทาน้ำหอมกันชอบกลิ่นหอมไม่ชอบกลิ่นเหม็นร่างกายเวลามันมีกลิ่นเหม็นก็เอากลิ่นหอมมาโปะมันเนี่ยมันก็เลยวุ่นวายอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้ไม่ต้องทำเวลาไม่ได้ก็เสียใจเวลาได้สิ่งที่ไม่ชอบก็เสียใจถ้าไม่ไปอยากได้มันไม่อยากไปยุ่งกับมันก็ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องมีมันเงินทองไม่ต้องไปมีไปอยู่แบบนักบวชกันไปอยู่วัดอยู่วากันไปทำงานใช้ค่าอาหารค่าที่พักไปทำงานที่วัดกันวัดเขาก็มีข้าวให้กินถ้าไม่ไปอยู่เฉยๆไปทำงานให้วัดเลิกชอบลาภยศสรรเสริญเลิกชอบรูปเสียงกลิ่นรสก็จะสบายไม่ต้องยุ่งกับลาภยศสรรเสริญไม่ต้องยุ่งกับรูปเสียงกลิ่นรสนี่ก็สบายอยู่คนเดียวได้ครับแต่ตัวชอบมันไม่ยอมเลิกง่ายๆบอกให้มันเลิกแต่มันยังไม่ยอมเลิกไปอยู่วัดได้3วันก็ดิ้นกลับบ้านนะกลับไปหาอะไรก็กลับไปหาลูกเสียงกลิ่นรสไม่ใช่กลับไปก็กินดูเดินมันเต็มที่เลยอยู่วัดอดมาหลายวันพอกินเต็มที่ก็เบื่อกลับไปอยู่วัดใหม่เบื่อแล้วก็ไปวัดใหม่ไปอดสักพักพออดทนไม่ไหวแล้วก็กลับมาใหม่ถ้าอยากจะให้มันอยู่ได้นานๆก็ต้องนั่งสมาธิทำใจให้สงบใจสงบแล้วมันจะไม่อยากมันจะไม่เบื่ออยู่วัดก็ไม่เบื่อไม่มีอะไรดูก็ไม่เบื่อไม่มีอะไรฟังก็ไม่เบื่อทำใจให้สงบแล้วปัญหาทั้งหมดก็จะหมดไปแม้แต่ร่างกายนี่ก็ไม่ชอบต้องไม่ชอบมันชอบมันเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกเดี๋ยวมันแก่ก็ทุกข์อีกมันเจ็บก็ทุกข์มันตายก็ทุกข์เพราะชอบให้มันไม่แก่ชอบให้มันไม่เจ็บชอบไม่ให้มันไม่ตายพอมันแก่มันเจ็บมันตายขึ้นมาก็เดือดร้อนอีกแล้วก็ต้องอย่าไปชอบมันทำใจให้สงบแล้วก็ปล่อยมันทำใจให้สงบได้ก็จะปล่อยมันได้ทุกวันนี้ที่ปล่อยไม่ได้ก็เพราะใจไม่สงบใจมันดิ้นหาพวกนี้อยู่ตลอดเวลาคิดเวลาคิดอะไรก็คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสคิดถึงลาภยศสรรเสริญอยู่นั่นแหละคิดอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้คิดกับเรื่องร่างกายคิดกับเรื่องความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายคิดแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาเกิดความทุกข์เกิดความเครียดขึ้นมาแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้มันก็ต้องแก่เจ็บตายไปเป็นธรรมดาลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องจากมันไปเป็นธรรมดาแต่ถ้ายังมีชอบอยู่เวลาจากกันก็เสียใจถ้าใจเฉยๆไม่ชอบไม่ชังก็จะไม่เสียใจเวลาเจอก็ไม่เสียใจเวลาจากก็ไม่เสียใจถ้ามีชอบมีชังเวลาเจอก็เสียใจเวลาเจอก็อยากให้อยู่ไม่อยากให้ไปถ้ามีชังก็อยากจะให้ไปไม่อยากให้อยู่ถ้าไม่ไปก็ทุกข์ถ้าชอบแล้วไปก็ทุกข์ งั้นต้องมาทำใจให้เป็นการอยู่ระหว่างความชอบกับความไม่ชอบการนั่งสมาธินี้ทำใจให้สงบใจสงบแล้วก็จะอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางระหว่างชอบกับไม่ชอบอยู่ระหว่างรักกับชังกลัวกับหลงมันจะไม่มีมันจะเฉยๆมันไม่หลงว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรามันไม่หลงว่าคนนั้นคนนี้เป็นแฟนเราเป็นสามีเราเป็นลูกเรามันจะสักแต่ว่ารู้เฉยๆรู้ว่าเนี่ยมีรูปร่างเนี้ยมีผมขนเล็บฟันมีหนังเนื้อเอ็นกระดูกรู้ว่ามันเดี๋ยวก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายมันเกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายไม่ต่อต้านแก่ก็แก่ไปเจ็บก็เจ็บตายก็ตายเหมือนกับพระอาทิตย์ทำไมเราไม่ไปต่อต้านพระอาทิตย์เวลาขึ้นอย่าไปบอกไม่อยากยังไม่อยากให้ขึ้นเวลาตกไม่ยังไม่อยากให้มันตกถ้าไปต่อต้านไปฝืนพระอาทิตย์ก็ทุกข์ไปเปล่าเหมือนคนที่ทำนาทำไร่ก็อยากจะให้ฝนตกฝนไม่ตกก็ทุกข์คนอยู่ในเมืองไม่อยากให้ตกตกก็ทุกข์อีกน้ำท่วมรถติดมันก็เรื่องของฝนเขาก็ตกของเขาไปตามเรื่องของเขาเวลาเขาจะตกเขาก็ตกเวลาเขาไม่ตกเขาก็ไม่ตกถ้าไปอยากก็ทุกข์ถ้าไม่อยากก็ไม่ทุกข์เป็นชาวนาชาวไร่ฝนไม่ตกก็ไม่ตกก็ไม่ตกเป็นคนในเมืองฝนตกก็ตกรถติดก็ติดจะทำยังไงเราอยากให้มันไม่ติดมันก็ติดอยู่ดีเราอยากให้มันไม่ท่วมมันก็ท่วมอยู่ดีทุกไปเปล่าๆไม่ได้เปลี่ยนอะไรถ้าไม่อยากให้รถติดก็อยากขึ้นรถสิเดินเนาะเดินนี่เร็วกว่านั่งรถสิเชื่อไหมระยะทางกิโลในกรุงเทพลองไปแข่งกันดูระหว่างเดินกับนั่งอยู่ในรถเนี่ยแถวราชประสงค์เนี่ยแถวใจกลางเมืองเนี่ยระยะทาง1กิโลเดินกับนั่งเนี่ยอันไหนจะเร็วกับการนั่งรถกับเดินเนี่ยก็เพราะความชอบนั่งรถความไม่ชอบเดินเนี่ยมันก็เลยทำให้ติดกันถ้าทุกคนชอบเดินก็ไม่มีรถนั่งกันก็มันรถก็ไม่ติดกันนี่ทุกคนมันชอบนั่งรถกันไม่ชอบเดินกันมันก็เลยรถติดกันเกิดมากี่คนก็จะซื้อรถกันทุกคนถนนมันก็มีเท่าเดิมแต่รถมันมีเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันจะเอาที่ทางไหนวิ่งมันก็เป็นลานจอดรถไปกรุงเทพเนี่ยเป็นที่จอดรถที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันได้วิ่งไปไหนล่ะวิ่งอยู่ในลานจอดรถนึงก่อนก็เดินทางในกรุงเทพนี่กับเดินทางมาจากกรุงเทพมาที่นี่บางทีมาที่นี่ยังมาถึงมาเร็วกว่าเลยความอยากความชอบความชังเป็นปัญหาของมนุษย์แทนที่จะมาแก้ไม่แก้ชอบไปแก้ตามแก้ปลายเหตุรถติดก็สร้างถนนมันเพิ่มขึ้นเจาะอุโมงค์ใต้ดินให้มันวิ่งสร้างสะพานลอยให้มันวิ่งเวลาสร้างก็ติดกันยาวเหยียดเวลากว่าจะสร้างเสร็จรถใหม่มันก็เพิ่มขึ้นมาอีกมันติดตั้งแต่เราสมัยเรียนหนังสืออยู่ที่กรุงเทพตอนต้นยังถนนสองเลนสูงขึ้นวิ่งเมื่อก่อนนี้มันแค่สองเลนอีกฝั่งเป็นคลองอาจถมคลองทำถนนระหว่างทำถนนถมคลองก็รถติดอีกพอทำถนนเสร็จรถมีเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วติดอีกแล้วสร้างทางด่วนกันแล้วใช่ไหมสร้างเดี๋ยวต่อไปก็มีทางด่วนซ้อนทางด่วนมนุษย์เราต้องเลิกชอบเลิกชังกันแล้วหัดอยู่แบบง่ายๆมีกินมีอยู่ก็พอแล้วมีเสื้อผ้าสักสองสามชุดมีบ้านอยู่มีข้าวกินวันละสองสามมื้อก็พอแล้วไม่ต้องไปไหนหรอกทำงานใกล้ๆบ้านขายขนมขายอะไรแถวบ้านไม่ต้องมีรถกัน ไม่สบายก็รักษากันตามมีตามเกิดหายก็หายไม่หายก็ตายรักษาดีขนาดไหนมันก็ตายเหมือนกันรักษาไม่รักษาถึงเวลามันก็ตายเหมือนกันรักษาให้ดีขนาดไหนมันก็ตายจะตายช้าตายเร็วนั่นเองชอบตายช้ากันชอบทรมานชอบเจ็บนานสู้ตายเร็วๆไม่ได้สมัยโบราณเขามีโรงพยาบาลมีหมออย่างเราเปล่าเขาก็อยู่ในป่ากันอย่างนี้เขาก็หายาหาสมุนไพรมาตำมากินกันหายก็หายไม่หายก็ตายเร็วไหมเร็ว 3-4 วันก็ตายแล้วถ้าจะตายไม่ต้องมาเจ็บให้ก็เอาเข็มมาทิ่มเอามีดมาผ่าเอาก็ดูคนโบราณเขาไม่เห็นมีอะไรเขาก็อยู่เข้ามาได้เขาก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนเราเราก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนเขาไม่เห็นมีแตกต่างกันตรงไหนเลยแต่เรากลับไปหลงว่าเราวิเศษกับเขาเรามีนู่นมีนี่มันไม่ตายหรอกมันก็ตายเหมือนกันแก่เหมือนกันเจ็บเหมือนกันทุกข์เหมือนกันคนที่ไม่ทุกข์ก็คือคนที่ไม่อยากแก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บตายก็ตายอยู่ครับอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปกลัวอะไรเราไม่ได้ตายเท่าไหร่ไอ้ที่ตายมันตัวเราที่ไหนเราไปหลงคิดว่ามันตัวเรามันก็เป็นเหมือนรถคันนึงรถพังไปคนขับพังไปกับรถหรือเปล่าคนขับก็ไม่ได้พังคนขับก็ไปหารถใหม่ซื้อรถใหม่หรือถ้าขี้เกียจขับก็เดินเนาะไม่มีรถสบายกับมีรถก็มีภาระอย่างเงี้ยต้องคอยเติมน้ำมันต้องคอยดูแลคอยล้างมันคอยซ่อมมันไม่มีรถนี่สบายขึ้นรถเมล์ขึ้นแท็กซี่บางทีรถติดก็ลงแท็กซี่เดินไปเลยนั้นไม่มีอะไรดีที่สุดถ้าอยากจะมีความสุขก็อย่าไปมีอะไรจะไม่มีอะไรได้ก็ต้องมีความสงบถ้าไม่มีความสงบความอยากมันไม่ยอมเนอะบอกให้มันไม่มีอะไรมันไม่ยอมฟังหรอกมันจะเอาให้ได้มันจะเอาให้นู่นเอาให้นี่ให้ได้แต่ถ้าสงบแล้วมันก็หายอยากหายอยากแล้วก็สบายอยู่เพื่อตายชีวิตก็มีแค่นี้แหละชีวิตนี่ไม่มีอะไรหรอกเราไปหลงไหลข้างคล้ายกับของปลอมทั้งนั้นอยู่เพื่อตายเอาอะไรไปได้บ้างแล้วเวลามันอยู่มันให้ความสุขกับเราหรือให้ความทุกข์กับเรามากกว่ากันเวลามีมันก็สุขเวลาไม่มีมันก็ทุกข์ไม่มีมันก็ต้องหามันมาเวลาหามันก็ทุกข์เหนื่อยยากลำบากพอได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดก็ต้องไปหาใหม่เงินเนี่ยต้องหามันอยู่เรื่อยๆหามาปุ๊บเดี๋ยวก็หมดละสมัยนี้มีเครดิตหมดก่อนที่หามาได้สิเงินเดือนออกนี่ต้องไปใช้หนี้แล้วเพราะใช้ไปหมดแล้วเพราะความอยากใช้นู่นใช้นี่ซื้อนู่นซื้อนี่หยุดความอยากได้มันก็ไม่ต้องใช้เงินสบายใช้เท่าที่จำเป็นก็ซื้อข้าวกินแค่นั้นไม่มีเงินซื้อก็อดตายไปก็จบเหมือนกันมันก็ตายเหมือนกันอิ่มก็ตายอดก็ตายถึงเวลามันจะตายมันตายทั้งนั้นมีใครไม่ตายบ้างตายช้าตายเร็วตายก่อนตายหลังเอาแบบตายแบบไม่ทุกข์ไม่ดีเหรอตายแบบสุขดีกว่าตายแบบทุกข์อยู่แบบทุกข์อยู่ไปทำไมอยู่ก็ทุกข์เพราะความกลัวตายเวลาตายก็ทุกข์อีกถ้าไม่กลัวตายแล้วก็ไม่ทุกข์ อยู่แบบสุขอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ตายเอามาแล้วประทานเข้ามาเลยจะได้ทำการพิธีเราจะได้หยุดพูดแต่วันนี้มีวาระอะไรครบรอบของบริษัทเนี่ย จะ10ปีครับก็เลยประกาศครับ ปีนี้มีพนักงานกี่คน ก็ได้เกือบ20แล้วครับ เกือบ20แล้ว ครับถ้ารวมซับก็ถ้าจะเยอะกว่า40ได้ครับ 40เลย คร ับ แสดงว่าก้าวหน้า ลำบากกว่าเดิมครับ ลำบากอ้าวมีเยอะขึ้นไหม ยิ่งเยอะยิ่งเหนื่อยครับ แต่ชอบใช่ไหมเหนื่อยอย่างนี้ก็ชอบ ทำไปเรื่อยๆก่อนครับครับพอดีมากับอาจารย์ขึ้นที่ได้กลับมาจากที่พุทธคยาครับ ไปอยู่ตั้งกี่ไปอยู่มานานเท่าไหร่ อยู่6วัน7วันครับครับ ไปทำอะไร ก็ปฏิบัติอย่างเดียวครับอาจารย ์ นั่งแล้วก็เดินนะครับ ที่พุทธคยา ใช่ครับ ที่พระเจดีย์นะ ใช่ครับอยู่บริเวณรอบพระเจดีย ์เราเห็นพระพุทธเจ้าไหม ไม่เห็นครับ ไม่เห็นนะ เห็นแต่ต้นโพครับ ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ทางนั้น นะแต่ไม่เห็นครับแต่ดีครับ พระพุทธเจ้าบอกว่าท่านบอกว่าท่านอยู่ที่ไหนรู้ป่ะ ทำไมบอกไม่รู้ครับ ท่านบอกอยู่ที่ อยู่ในใจครับ เราอยากจะหาพระพุทธเจ้าต้องเข้าไปข้างในใจนี ่ครับ ที่อยู่พระพุทธเจ้าคือในใจของเราเนี่ย คร ูบาอาจารย์ท่านหนึ่งไม่ต้องไปพุทธคยากัน ค นที่เขาเจอพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ไปเสียเวลาหรอก ครับ คนที่ไปนี้แสดงว่าไม่ยังไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าครับใช่ไหม คร ับ พระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเรา คร ับ ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า คร ับ ผู้ที่เห็นพระพุทธเจ้าก็คือพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ถ้าอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติที่ไหนก็ได้พุทธคยาก็ได้ที่เมืองไทยก็ได้สถานที่ไม่เป็นตัวสำคัญสถานที่เป็นเพียงแต่ตัวเสริมหรือตัวถ่วงแต่ตัวสำคัญอยู่ที่ปฏิบัติตัวปฏิบัติตัวปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอันนี้สำคัญถ้าอยากจะเจอพระพุทธเจ้าก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนศีลสมาธิปัญญาอยู่ที่ไหนปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้ก็อยู่ที่นั่นแหละไม่ต้องไปที่อื่นหรอกเหมือนกันที่มันไม่ได้ทำให้มันอะไรแตกต่างกันมากตัวที่ทำให้แตกต่างก็คือตัวศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าที่มันดีมันสงบมันก็ช่วยได ้ ถ้าที่มันไม่สงบมันก็ถ่วงได ้ แต่ไม่ใช่เป็นเฉพาะที่อย่างเดียวเพราะว่าถ้าอยากจะเจอพระพุทธเจ้าต้องไปพุทธคยาอย่างนี้ไม่ใช่ที่ไหนก็ได้ที่ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้ที่นั่นก็จะเจอพระพุทธเจ้าได้อย่าไปหลงประเด็นไปที่พุทธคยาแล้วก ็มีคนชวนไปครับไม่เคยเห็นเลยไปดูครับ ต้องดึงใจเข้าข้างในไปพุทธคยาแสดงว่ามันถูกหลอกให้ออกไปข้างนอกแล้วพอถึงพุทธคยาก็อยากจะกลับเมืองไทยแล้วก็หลอกเราดึงเราไปดึงเรามาอย่างนี้ต้องเข้าข้างในต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาดึงเข้าข้างในมันมีศีลสมาธิปัญญาแล้วมันเข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ใครทั้งงานหนังสือซีดีก็เชิญเราไปได้นะเอาไปแล้วต้องเอาไปอ่านนะเดี๋ยวไปวางไว้ที่เฉยเดี๋ยวไปบูชา ลาเลยนะคร ับ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะให้พร ต่อครับ เดี๋ยวให้ครับ ลาอาจารย์ต้องไปผ่าตัดนะ เน ี่ยมีหมดทดสอบวันศุกร์เนี้ยค่ะ ถ้าไม่รักไม่ชังมันก็จะเฉยเฉย หลวงพ่อ มันก็จะกลัว พุทโธกับอุเบกขานี่พอไหมคะต้องมีอะไรอีกไหมคะ ปัญญามันไม่ใช่ตัวเรา ค่ะนะหนูเลยต้องคอยปลอบคนรอบข้างกังวลมากกว่าหนู ไม่ใช่ตัวเรา เพื่อนให้สมาธิเองให้ยอมดิ้นเลย ต้องใช้สติเยอะๆต้องฝึกสติไปทั้งวันพุทโธพุทโธไปทั้งวัน คือฝึกวิธี ฮะ มีเทคนิคเลยนะ ก็ท่องพุทโธไปทั้งวันไปคิดอะไรท่องพุทโธพุทโธไปอะไรกรรมพุทโธไปไม่ว่าจะทำอะไรก็พุทโธพุทโธแล้วเวลานั่งจะนิ่งนอนมีเท่าไหร่เราจะตายได้มาไม่ต้องการหนังสือที่ดีก็หยิบได้นะไม่ต้องการหนังสือที่ดีได้นะเนี่ยทำมาแล้วทำเมาเลยรับพรนะยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปะจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังทุกคนมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะยืนอยู่ที่บ่อวินนี่เหรอ คร ับ อยู่บ่อวินครับ ยังจะพวกเดินสายไฟฟ้าอยู่นะ ครับเดินสายไฟฟ้าแล้วก็พวกแบบงานแล้วก็ปีหน้าว่าจะลงเข้มขึ้นงาน ที ่ครับ นี่ขยายไปเรื่อยๆตอนนี้มีแรงทำไหมตอนนี้มีแรงจะได้อาศัยเงินที่หามาได ้คร ับ เก็บไว้นะอย่าไปใช้มันหมดนะเดี๋ยวแก่แล้วจะลำบาก แต่ก็ปวด อย่าไปหวังให้ใครเขาเลี้ยงเราเนี่ยมีใครก็จะเลี้ยงเราหรอก ดีผมมาเมื่อ2เดือนที่แล้วหลวงพ่อสอนให้ดูลมหายใจแล้วก็ผมก็เดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิตอนแรกเขาใช้คำภาวนาโทก่อนเอามีสติก็นิ่งแล้วผมก็ใช้ลมหายใจที่เดิมที่เคยทำอยู ่ รู้สึกว่าก็มันก็เหมือนกับเข้าผวังแล้วก็มีสติด้วยฮะทีนี้ตอนที่เข้าผวังเนี่ยเราก็อยู่ในความสงบแล้วก็สงบไปอย่างนั้นเลย ประคองความสงบไปเรื่อยๆ ประคองสงบไปเรื่อยๆให้นานที่สุด สมาธิก็มีเท่านี้คือความสงบ และที่ว่าอยู่กับความว่างก็คือความสงบนี ่ความว่างความสงบไม่มีความคิดปรุงแต่ง ไม่มีความคิดปรุงแต่ง ไม่มีอารมณ์อะไรต่าง ๆ เรียกว่าว่างแต่ว่ารู้เฉย ๆรู้คือรู้นี่คือสติรู้ตลอดเวลาร ู้ว่าไม่มีอะไรรู้ว่าจิตนิ่งจิตสบายมันสุขก็เปล่า ครับ ถ้ายังไม่สุขก็ยังไม่นิ่ง ตอนแรกๆก็เหมือนกับจะมีแสงมีอะไรนะ แต ่แล้วก็หลวงพ่อเคยบอกว่ามันเป็นนิมิตเฉย ๆไม่ต้องไปสนใจ ไม่ต้องไปสนใจก็เลยอยู่ในความสงบอยู่สงบไปแล้วก็ทีนี้เอิญไปฟังพระบางท่านบอกว่าต้องไปถึงชาติสี่อะไรเงี้ยนะผมก็เลยเราจะรู้ได้ไงว่าเรา ไม่มีป้ายบอก ไม่มีป้ายบอก ชาติสี่ก็คือว่างแต่ว่ารู ้ครับ ถ้าถึงถ้ายังมีนู่นมีนี่ก็ยังไม่ถึงชาติสี่ทำว่าง แล้วเวลาที่เราปฏิบัติทุกครั้งเนี่ยเราต้องเริ่มตั้งแต่คำภาวนาแล้วก็ไปลมหายใจรู้สึกจะต้องเป็นอย่างนี้เราถึงจะ แล้วแต่ความสามารถของเราถ้าสติเราดีเราไม่ต้องเหมือนเราไม่ต้องใช้พุทโธไม่ต้องใช้อะไรก็ได้นั่งฟับบอกให้มันนิ่งมันก็นิ่งสั่งมันได้ป่ะ คือเราต้องทำบ่อยๆทำบ่อย ๆถ้าสติมีกำลังมากมันก็ หยุดความคิดได้ก็นิ่งได้เลย คือบางครั้งโทษครับบางครั้งเวลาที่เราครับบางทีเวลานอนตึกบางทีมันก็สติเหมือนกับไม่ต้องไปทำอะไรก็นิ่งเลยก็เลยว่าไอ้ตอนนอนนี่มันทำสมาธิได้ด้วยเลย ได้ไม่นานเนี่ยเดี๋ยวพอมันหลับมันก็สติ ก็หลับเลยไปเลย ได้เชื่อตอนเริ่มต้นแต่มันก็ช่วยทำให้นอนหลับง่าย ค นที่ทำสมาธิแบบนี้จะนอนหลับง่ายเพราะมันไม่คิดมากคนที่นอนไม่หลับเพราะคิดมากแล้วยิ่งคนบริหารนี่คิดมากนอนปวดหัวอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้นอนไม่หลับแต่ถ้าฝึกสมาธิเป็นมันหยุดความคิดเพราะไม่มีความคิดจิตก็มันก็สงบสงบ ครั้งสุดหลังสุดนี่พอทำสติมันมีคำถามว่ารู้สึกว่าเราเนี่ยมีความเป็นตัวเป็นตนตัวกูของกูมากที่ตรงนี้เราเหมือนกับว่าในสมาธิเขา พอเราสงบสงบแล้วความรู้สึกนี้มันก็จะหายไป คร ับ มันก็จะรู้ว่าความรู้สึกนี้มันก็ไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของจริงใช่ไหม ครับ เป็นเพียงแต่ความรู้สึกที่เกิดจากความหลงคิดขึ้นมาเองเราต้องให้รู้ทันมันแล้วอย่าไปหลงตามมันอย่าไปหลงตามความรู้สึกอันนี้ให้รู้ว่ามันเพียงความรู้สึกคำว่าตัวเราของเรานี้จริงๆมันไม่มีไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราใจเรามันไปหลงไปสร้างความรู้สึกนี้ขึ้นมาเองเราได้นี่ปั๊บเป็นของเราแล้วไม่ใช่เรื่องของคุณอันนี้เป็นของเราแล้วเอาไปทำอะไรดีเอาไปกินเนื้อไปทำอะไรมันไปแล้วต้องมีปัญญารู้ตัดมันไม่ใช่ของเรา และที่ว่าเราต้องทำสมาธิไปถึงจิตเดิมเลยไหมฮะผมงง เลยก็นั่นแหละจิตเดิมก็คือเวลาที่มันว่างไงนะจิตเดิมเวลาจิตสงบมันก็ถึงจิตเดิมคือจิตที่ไม่มีความปรุงแต่งไงเหมือนกับน้ำที่เราไม่มีรสสีสันอะไรเอารสเอาสีเอากลิ่นออกมันก็เหลือแต่น้ำเดิมออริจินอลก็ยังจิตของเราก็เหมือนกันจิตที่ไม่มีความปรุงแต่งไม่มีอารมณ์ต่างๆมันก็เป็นจิตเดิมจิตที่ว่างจิตที่สักแต่ว่ารู้เนี่ยนี่แหละเรียกว่าจิตเดิม คือก็มีแล้วในเวลาเราออกจากสมาธินั่นฮะหลวงพ่อบอกว่าพอออกสมาธิแล้วให้พิจารณาธรรม ทุกอย่างที่เราไปหลงคิดว่าเป็นของเราเนี่ยสอนว่ามันไม่ใช่เป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของเราเงินทองนี่เป็นของเราหรือเปล่ามันจะอยู่กับเราไปนานสักเท่าไหร่ถ้ามันเป็นของเรามันก็ต้องอยู่กับเราตายไปก็ต้องเอาไปได้ใช่ไหมพิจารณาอย่างนี้จะได้ปล่อยวางจะได้ไม่ไปหลงคิดว่าเป็นของเราและเวลามันไม่เป็นของเราขึ้นมาเราจะได้ไม่ทุกข์แพ้เรานี่เป็นของเราหรือเปล่าวันดีคืนดีเข้าไปนอนกับคนอื่นเนี่ยทำไงนะไม่คิดไปล่วงหน้าพอเข้าไปก็โกรธใช่เสียใจฆ่าตัวตายฆ่าเขาฆ่าตัวตายใช่ไหมเพราะไม่มีปัญญาเพราะไปหลงคิดว่าเป็นของเราของตัวเราแล้วพอใครมาแย่งไปหรือเวลาหนีจากเราไปก็โกรธเขาแต่ถ้ารู้ไว้แต่ต้นว่าเขาไม่ใช่ของเราเดี๋ยวเขาต้องไปอยู่แล้วเขาไปก็ไปดีสิจะได้ไม่ต้องเลี้ยงเขาไม่ต้องเหนื่อยใช่ไหมไม่คิดเนี่ยคิดไม่เป็นเวลาเสียนี่มันมีความสุขมากกว่าเวลาได้แต่กลับไปมองกลับตาละปัดกันเวลาได้มาก็ต้องคอยดูแลเขาไม่ใช่คอยเลี้ยงดูคอยรักษาเขาคอยเอาอกเอาใจเขาเวลาเขาไปนี่สบายไม่ต้องเลี้ยงเขาไม่ต้องดูไม่ต้องคอยเอาอกเอาใจอยู่คนเดียวสบายแสนสบายแต่กลับอยู่ไม่ได้เพราะความอยากจะอยู่กับเขาปัญญาเข้าใจไหม ปัญญา คิดของทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่มันไม่ใช่ของเราเสื้อนี่ก็ไม่ใช่ของเราผมนี่ก็ไม่ใช่ของเราเดี๋ยวก็ตัดทิ้งแล้วไม่ใช่เล็บนี่ก็ไม่ใช่ของเราเดี๋ยวก็ตัดทิ้งเดี๋ยวร่างกายนี้ก็ยกให้สัตว์เปรตไม่ใช่ให้พิจารณาอย่างนี ้ แล้วพอถึงเวลาที่มันเกิดขึ้นมันจะได้ไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจไม่เดือดร้อนถ้าไม่คิดไว้ก่อนมันก็จะยึดจะติดจะหวง แล้ว เวลาที่ในเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิทั้งวันก็ผมก็พยายามเจริญสตินะทำอะไรก็ยังไม่รู ้ คือพอทำไปเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับจิตโลภจิตก็มันจะรู้ขึ้นมาได้ ใช่ไม่มีสติไง ครับแต่บางครั้งที่เราคิดอะไรที่เราคิดนะบางทีมันคิดไปตั้งนานแล้วมันหลงไปเลย ก็สอยไงไม่มีสติ ที่เราทำยังไงเราถึงจะได ้ดึงมันกลับมาพุทโธไปเรื่อย ๆ พอสติหมดก็เหมือนรถถ้ามันรถมันไม่วิ่งก็ต้องเหยียบคันเร่งให้มันวิ่งถ้าสติมันไม่มีก็แสดงว่ามันไม่ได้เหยียบคันเร่งแล้วก็ต้องพุทโธเหยียบคันเร่งขึ้นมา บางทีไม่มีสติแบบไปเถียงกันอยู่ตั้งนานเป็นชั่วโมงแล้วเป็นเถียงไปทำไมกว่าจะรู้นี่มันเป็นชั่วโมงไปแล้ว ดียังไม่ไปฆ่าเขาก่อนที่มันเรื่องที่หลัง คือเราต้องปฏิบัติยังไงถึงจะได้รู้ ก่อนต้องฝึกสติทั้งวัน ฝึกให้มีทั้งวันเลย พุทโธไปทั้งวันเลยพยายามอย่าไปยุ่งอย่าไปคุยกับใครให้มากพยายามทำงานของเราแล้วก็ดึงใจให้อยู่กับพุทโธ ครับ แล้วพูดก็ต้องคอยมีสติระวังพูดเฉพาะเท่าที่จำเป็นจะต้องพูด ครับ พูดเสร็จแล้วก็กลับมาทำต่อพุทโธต่ออ ันนี้ก็คือสติปัฏฐาน4ใช่ไหมที่หลวงพ่อพูดเนี่ย ก็สติสร้างสติขึ้นมาก่อนแล้วถึงจะไปพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตได้ถ้ายังไม่มีสติมันพิจารณาไม่ได ้ มันจะไปพิจารณาทางโลกมันจะพิจารณาเรื่องงานเรื่องการเรื่องเงินเรื่องทองมันจะไม่มาสนใจกับเรื่องร่างกายว่าต้องแก่เจ็บตายว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรามันไม่เคยคิดกันใช่ไหม คร ับ ใช่ เพราะกิเลสไม่ชอบไม่คิดกิเลสไม่ชอบเดี๋ยวให้เราไปคิดเรื่องหาเงินทำไมปีนี้จะทำให้รายได้เพิ่มขึ้นได้มาแล้วจะไปใช้ที่ไหนดีจะไปเที่ยวที่ไหนดีจะจัดงานเลี้ยงกันเท่าไหร่มันก็จะคิดอยู่ไปเรื่องหากินหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วต้องบังคับมันถ้าอยากให้มันคิดทางปัญญาต้องบังคับมันพระเจ้าบอกให้คิดดูร่างกายเรารู้จักร่างกายของเราต่อเนี่ยเราอยู่กับมันมาตั้งแต่เกิดเนี่ยเรารู้ไหมมันมีอาการ32อาการเนี่ยจำชื่อมันได้ไหม ได้แต่ว่าอ่านตำราผลเล็บฟันหนังแล้วก็ไส้อะไร ไส้ใหญ่ เน ื้อเอ็นกระดูกขา เนื้อเอ็นกระด ูกเนื้อเอ็นกระดูกม้าม เนื้อเอ็นกระดูกม้ามหัวใจ ตับไต ไ ส้ใหญ่ไส้น้อย ไส้ใหญ่ไส้เล็กครับ อาหารใหม่ อาหารเก่า เยื่อในสมองศีรษะ ครับ แล้วก็น้ำต่างๆ น้ำมูกน้ำ ดีน้ำทะเลน้ำเหลืองน้ำเลือด ครับ น้ำเหงื่อเนี่ยมันอยู่ในตัวเราเรารู้จักมันไหมไม่เคยไปตรวจตาไปเช็คมันเลยตรวจแต่ธนาคารอยู่เรื่อยวันนี้ยอดขึ้นไม่ยอดลงใช่ไหม คร ับ มันไม่สนใจมั้ยเรื่องของตัวเองก็ไม่สนใจชอบไปเรื่องสนใจเรื่องของคนอื่นให้ทำความรู้จักร่างกายของเราให้รู้ว่าในร่างกายนั้นมันก็มีแค่32อาการนี ้ มันไม่มีตัวตนหรอกมันเป็นความรู้สึกของเราไปคิดว่ามันเป็นตัวตนขึ้นมาเองต้องทำลายต้องรู้ทันความรู้สึกนี้ว่าเป็นความรู้สึกปลอมเหมือนคนที่คอยมาสอนเรื่องไม่ถูกให้เราฟังเรื่อยๆโดนหลอกมาตั้งแต่เกิดรู้ป่ะนี่เราต้องเอาบัญญัติความจริงพระเจ้ามาแก้มันเอออย่ามาหลอกมันไม่มีหลอกตัวเราในร่างกายนี้มันมีแต่ผมขนเม็ดฟันเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่เจ็บตายแล้วให้คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเวลามันตายเราไม่ได้ตายไปกับมันให้รู้อย่างนี้ให้คิดอย่างนี้เราไม่มีวันตายเข้าใจไหมเราตัวรู้ตัวคิดนี้ไม่ได้เป็นตัวร่างกายตัวรู้ตัวคิดไม่ได้อยู่ในอาการ32นี้อยู่อีกตัวหนึ่งแยกกันอยู่คนละส่วนเวลาร่างกายเป็นอะไรตัวรู้ตัวคิดกับเป็นตัวตกใจใช่ไหม ใช่ครับ ไอ้ตัวร่างกายมันตกใจมันไม่ตกใจตัดผมมันไม่ก็ไม่ร้องใช่ไหม ครับ นั่นแหละ ตัวรู้ตัวคิดไม่คือจิตของเราใช ่ ไหม นั่นแหละตัวคิดตัวทุกข์ตัวสุขนี่ก็คือตัวจิตเราเนี่ยนะมันต้องให้มันรู้ทันแล้วมันจะไม่ทุกข์มันจะสุขอย่างเดียว คร ับ อ ย่าพยายามปฏิบัติไปเนี่ยถูกแล้ว คร ับ เองแต่ว่าต้องปฏิถ้าอยากจะได้ผลเยอะๆก็ต้องปฏิบัติทั้งวัน ทั้งวัน นะ ถ้าต้องทำงานด้วยมันก็ลำบากเดี๋ยวก็เผลอแล้วพอจะทำงานไปคิดเรื่องงานตั้งเรื่องงานมันก็ดูดไปแล้ว คร ับ หลวงพ่อครับแล้วที่บอกว่าให้ภาวนาพุทโธนี่เราจำเป็นต้องผูกกับลมหายใจไหมครับ ผูกก็ได้ไม่ ผูกก ็ ได ้แล้วแต่เราอันไหนมันได้ผลดีกว่าก็เอาอย่างนั้นแล้วแต่ถ้ากำลังทำงานก็ผูกอยู่กับงานดีกว่าพุทโธไปกับงานขับรถก็พุทโธไปกับการขับรถถ้านั่งเฉยๆดูลมก็พุทโธไปกับลมแล้วแต่เวลาทำอะไรนี่ลมมันจับยากเพราะว่ามันจิตต้องละเอียดร่างกายมันต้องนิ่งมันถึงจะจับลมได ้ ถ้าร่างกายไม่นิ่งจับตัวร่างกายดีกว่าจับมือจับเท้าจับแขนดีกว่าดูว่ามันกำลังทำอะไรอยู่แล้วก็พุทโธไปกับมันมันจะได้ไม่ลอยไปที่อื่นแล้วมันก็จะนิ่งได้เวลานั่งสมาธิมันก็จะนิ่งจะสงบ หลวงพ่อครับแล้วเวลาเรานั่งนี่บางครั้งแบบตัวแบบไหวแล้วก็แบบโยกโครงแรงแล้วก็หมุนติ้วๆอะไรนี่เราควรทำยังไงครับ กลับมาหาพุทโธ ท่องพุทโธกลับนะฮะไม่ต้องตามดู ใช่ใช่ตอนนั้นไม่มีพุทโธแล้วไม่มีสติ อ๋อต้องเดินกลับมา เดินกลับมาต้องพุทโธไปจนกว่ามันจะนิ่งจะสงบแล้วพุทโธมันก็จะหายไปเองแต่ถ้ามีนู่นมีนี่ขึ้นมาแสดงว่าเราปล่อยพุทโธแล้วอย่าไปตามมันดึงกลับมา ต้องดึงกลับมา ดึงใจกลับมา ไม่ควรให้สั่นไม่ควรให้โยก ไม่ต้องให้สั่นให้โยกถ้าสั่นโยกนี่มันแสดงว่าจิตมันเริ่มไม่มีสติควบคุมแล้วต้องควบคุมจิตพอควบคุมจิตให้มันอยู่กับพุทโธมันก็หายสั่นนอกจากอาการธรรมดาปกติของร่างกายที่นั่งไปแล้วมันจะเอ็นบ้างนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะบางทีเรานั้นเราเริ่มนั่งใหม่ๆมันก็ดีอยู่แล้วเดี๋ยวสักพักมันก็อาจจะเอ็นไปบ้าง นี่มันถึงหมุนติ้วนะคร ับ อันนี้แสดงว่าเป็นเรื่องอาการของจิตอ่ะร่างกายมันไม่ได้หมุนจิตมันหมุนจิตมันสร้างอาการให้เราเห็นสร้างภาพให้เราเห็นเป็นเหมือนนิดแล้วก็หนึ่งแล้วก็กลับมาพุทโธ รู้สึกว่าตัวมันโยกโครงไปแล้วหมุนแล้วก็เป็นที่กระพุ้น ถ้าเงินตาไม่รู้ไม่หมุนอ่ะตาร่างกายมันก็นั่งถ้าเงินตามาดูมันก็หายไปแล้วมันหลอกเรา ไม่ให้ยึดให้มองมาจากตัวเอง การนั่งสมาธิถ้าการให้มันนิ่งให้มันว่าไม่ให้เห็นอะไรไม่ให้มีอาการอะไรทั้งนั้นวิธีที่จะทำให้มันนิ่งก็ต้องมีพุทโธมีสติกำกับใจตลอดเวลาถ้ากำกับได้มันดิ้นไปไม่ได้เดี๋ยวมันก็สงบสงบแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรมันจะไม่ทำอะไรมันจะเฉยๆมันจะว่ามันจะรู้ไปเฉยๆสักแต่ว่ารู้แต่ไม่มีอะไรให้รู้นอกจากความว่าง รู้สึกพอเข้าผวังแล้วมันก ็ ถ้ามีสติมันก็มีอยู่ตรงนั้นผมเราจะต้องทำอะไร ก็ไม่ต้องทำ ไม่ต้องทำอะไร พยายามพักประคองนั้นไปอย่างนั้นไปนี่ต่อไปเวลาออกจากสมาธิจะได้เอานิสัยนี้มาใช้กับชีวิตประจำวัน ครับคือช่วงหลังนี้ผมก็ทำบ่อยนะครับเสร็จแล้วก็พอออกมาแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเหมือนมันว่างเหมือนกับเราไม่ได้คิดเลยไปสักพักใหญ่เลย ใช่ไม่ เหมือนเป็นอย่างนั้น อุเบกขาไง ไม่อุเบกขามันเหมือนกับ แต่พอเดี๋ยวไปเห็นนู่น แล้วไปเลยเลยไป ถ้าอยากให้มันเป็นงี้ทั้งวันก็ต้องพอมันจะไปก็กลับมานั่งสมาธิใหม ่ กลับมาใหม่ให้มาสร้างอุเบกขาใหม่เหมือนเอาน้ำเนี่ยเอามาแช่ในตู้เย็นพอออกมาทิ้งไว้สักพักเดียวมันก็หายเย็นก็เอากลับไปแช่ใหม ่ ถ้าอยากให้มันเย็นทั้งวันถ้าปล่อยทิ้งนี่สักพักเดียวมันก็ร้อนนะเพราะจิตเวลามาข้างนอกมันก็จะมาร้อนกับความโลภโกรธหลงนะร้อนกับเรื่องราวต่างๆนานา ที่หลวงพ่อสอนตรงนี้ยังไม่ใช่วิปัสสนาใช่ไหมยังเป็นแค่สมถะที่กดไว ้ ที่ว่าหลังจากเราออกสมาธิแล้วใช้ให้ใช้พิจารณาปัญญาตรงนี้แหละครับมันพิจารณา ก็มันไม่เป็นของเรา แต่หลวงพ่อบอกว่าให้อาการร่างกายเราพิจารณาร่างกายเราอาการตอนที่สองแล้วก ็ อะไรเขาเริ่มจะบอกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาให้อยู่ตรงนี้ใช่ไหม ให้มันรู้ทันไม่ให้ถูกไม่ให้ความหลงมาหลอกให้เรามาว่าเป็นตัวเราของเราไงตอนนี้มันถ้าเราไม่เตือนเราเราก็จะคิดว่าเป็นของเราพอเป็นอะไรขึ้นมาก็ทุกข์แล้ว ช่แต่ถ้าเป็นร่างกายของคนอื่นเราทุกข์ไหม ไม่ทุกข์เรารู้สึกด้วย มันไม่ใช่ของ เราไม่เกี่ยวกับเรา อันนี้ก็เหมือนกันความจริงไม่เกี่ยวกับเราเราไปเกี่ยวกับมันเองเราก็ต้องมองร่างกายนี้ว่าเป็นเหมือนร่างกายของคนนั้นมันก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันเวลาคนนั้นแก่เจ็บตายทำไมเราไม่ทุกข์ทำไมเวลาไอ้คนนี้เป็นแก่เจ็บตายเราทุกข์เพราะเรายังมีความรู้สึกกับมันว่ามันเป็นตัวเราของเราอยู่เราต้องล้างมันออกต้องล้างมันออกว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเดินตายอยู่เรื่อย ๆอ๋อถ้าหากเราบวชเป็นพระแล้วก็จะไปเจองานไปเจออะไรก็ปฏิบัติอย่างนี้ทั้งวัน สลับสมาธิกับปัญญา ครับ พอพิจารณาจนกระทั่งมันฟุ้งแล้วก็หยุดแล้วกลับเข้าไปสมาธิใหม่ทำใจให้สงบออกมาแล้วก็พิจารณาใหม ่ ทำนี้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเปลี่ยนความรู้สึกความรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นเงาของเรามันก็จะหายไปมันก็จะว่างเห็นร่างกายมันก็ว่างเฉยๆไม่มีความรู้สึกเพราะมันเป็นตัวเราของเรามันเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อนก็เพียงแต่รับรู้มันไปนั่นเองพอมันเจ็บแล้วมันปวดแล้วก็ทำยังไงได้มันอนัตตาห้ามมันไม่ได ้ แต่ใจเราไม่ต้องไปทุกข์กับมันได้ถ้าเราไม่ไปหลงคิดว่ามันเป็นเราถ้าเราไม่มีความอยากจะให้มันหายใช่ไหมแต่พอมันเป็นอะไรปั๊บอยากจะให้มันหายทันทีพออยากก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเลย ครับและคำว่าเป็นกลางนี่เอาตรงยังไงฮะไอ้ที่เรานิ่งสงบเนี่ยคือตัวเป็นกลาง นั่นแหละเฉยๆแหละไม่รักไม่ชัง อุเบกขานี่ก็คือเป็นกลาง ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเลยเห็นอะไรก็เฉยๆ ครับ เกียร์ว่างไงเหมือนนอตออโต้เห็นไหมมีตัวดีเห็นไหมตัวพีไหมตัวเอ็นไห ม พวกเราหารถของพวกเราหาตัวเอ็นกันไม่เจ อ มักจะเป็นตัวดีดีหนึ่งหรือดีสองหรือตัวถอยหลังตัวอาไม่เดินหน้าก็ถอยหลังเจอของอะไรชอบก็เดินหน้าเข้าหาเลยพอเจออะไรไม่ชอบก็ถอยหลังเลย ก็ฟังหลวงพ่อในยูทูบที่หลวงพ่อบอกว่าโสดาบันอะไร 70% เลยเนี่ยอันนี้มัน 70% นี่คืออะไรฮะ กิเลส งงๆคือกิเลส ไอ้รักชังที่เรามีมันน้อยลงไป ครับ ทีละขั้นมันมีรักมีชังแต่ละขั้นโสดาบันก็รักร่างกายรักความรักชีวิตรักสุขภาพ ครับ อันนี้ก็ต้องทำลายมันอย่าไปรักมันเพราะมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอทำลายได้ก็ทำลายไป 25% ครับ ขั้นที่สองก็ไปรักคนอื่นก็ไปพิจารณาอสุภะเขาตับไตไส้พุงเขาเหมือนจะได้ละความรักในตัวของคนอื่นละได้ครึ่งหนึ่งก็เป็นพระสกิทาคามีขึ้นมาละได้25%ก็เป็นสกิทาคามีถ้าละได้25%ก็เป็นอนาคามีก็ต่อไปเห็นร่างกายของใครจะสวยยังไงก็เห็นตับไตไส้พุงเขาตลอดเวลา อสุภะนี่เราไม่ได้พิจารณาที่ตัวเรา ไม ่พิจารณาที่ คนที่เราไปหลงรักว่าสวยว่างาม ผมเข้าใจผิดผมเข้าใจผิดว่าที่เวลาที่เวลามีคนตายเนี่ยเขา ให้ไปดูไง เขาลดแล้วผมก็ไปดูนี่ถ้าเราเป็นเราตาย อ ย่าง เ ง ี้ยอันนี้ก็เรื่องของการตายไม่ใช่อสุภะ อ๋อนี่เป็นมรณานสติ มันไม่ใช่อสุภะ คนเราก็เหมือนโหเขียวอือเลยมือเวลาลดน้ำเราก็ไปลดน้ำไปพยายามไปบ่อยๆ ก็ใช้นี่มาใช้กับคนที่เรารักได้ว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องเป็นอย่างเงี้ย แ ล้วถ้าเป็นอย่างนี้อยากจะนอนกับเขาหรือเปล่าน ี่ผมไปเอาว่าสมมติว่าเราตายเนี่ยเรานอนเงียบก็โอ้โหมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะ เพราะนั้นเรื่องของความตาย อย่าง อันนั้นขั้นโสดาบันพระอนาคามีต้องมองของที่เรารักเราชอบว่ามันไม่สวยไม่งามเป็นซากศพถ้าเขาเป็นซากศพยังอยากจะนอนเขาไหมต่างกันแค่ลมหายใจเท่านั้นเพราะไม่มีลมหายใจก็นอนกับเขาไม่ได้นะ ผมเข้าใจผิดว่าพิจารณากรรมฐาน5กับพิจารณาอาการ2แล้วก็เลยไปพิจารณาว่าร่างกายเราตายไปแล้วเป็นอสุภะแต่ความจริงแล้วคือ มันใกล้ๆกันน่ะมันก็เจริญไปได้แล้วมันก็สามารถใช้กันได้เพียงแต่ให้ใช้ให้มันถูกก็เอง ครับก็ผมเข้าใจเงี้ยไปบอกลูกสาวว่าปฏิบัติธรรม มันเป็น2อย่างอ่ะ นะ มรณานุสติมันอนิจจังสุภาพมันไม่สวยไม่งาม ครับอ๋อนั่นอนิจจังครับ เราต้องดูว่าตอนนี้เรามีปัญหากับอะไร ถ้าเห็นว่าร่างกายมันนิจจังก็ต้องมองให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของใครดูได้หมดเหมือนกัน ครับ ตามตายนี่ตายเหมือนตายทุกคนเหมือนกันอสุภะก็ดูของเราก่อนก็ได ้ ดูของเราเป็นตัวอย่างแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับของคนอื่นเหมือนกันเวลาเข้าห้องน้ำขับถ่ายออกมาเหมือนกันเขาก็ต้องขับถ่ายเหมือนกันเนี่ยพิจารณาอย่างนี้ก็ได้เปรียบเทียบทำไงก็ได้ทำให้เราตัดกามอารมณ์ให้มันหายไปท่านเองเวลาเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาหยุดมันพอมันคิดถึงอสุภะมันก็หยุดเลยมันเจอกำแพงเงี้ยเข้าใจไหม เข้าใจครับ อันนี้ต้องทำสลับต้องทำกับสลับกับสมาธิ ครับ พอพิจารณาไปสักพักแล้วจิตมันหายอุเบกขาหายแล้วมันจะเริ่มเละเทะแล้วมันจะพิจารณาไปทางกิเลสแล้วก็หยุดกลับมาทำใจให้สงบใหม่เอาอุเบกขาใหม่เอาความเย็นของเหมือนกับน้ำใหม ่ พอน้ำเย็นแล้วก็เอามาดื่มพอดื่มไปแล้วสักพักมันเริ่มไม่เย็นแล้วก็เอากลับไปแช่ใหม่จิตของเราจะเจริญปัญญาได้ต้องใจจะร่มเย็นจะต้องเป็นอุเบกขาถ้ามันไม่เป็นอุเบกขาเดี๋ยวความโลภโกรธหลงมันจะเข้ามารบกวนเข้าใจนะ เข้าใจครับผมเข้าใจขึ้นเยอะเข้าใจการปฏิบัติไม่งั้นปฏิบัติไม่ถูกแต่หลวงพ่อบอกสอนให้แล้วรู้สึกว่ามันเข้าไปวางได้เองไงวางไปมัน เ องพอมันเอ้ยรู้สึกว่ามันไม่รู้อะไรรอบๆละมันรู้แต่ไอ้ตัวที่นิ่งอยู่เดียวแต่ก็พอนิ่งไปเลยไอ้นิ่งกับว่างนี่มันอันเดียวกัน ว่างอันเดียวกัน อ ะ ว่างนิ่ง ถ้านิ่งมันก็จะว่างถ้าไม่นิ่งมันก็ไม่ว่าง ครับแล้วก็คือไม่คิดด้วยใช่ไหม ไม่คิด ด้วย สักแต่ว่ารู้ไง ครับ รู้เฉย ๆผมใช้สติมาอยู่ตรงที่สมองไม่ให้สมองคิดคือคิดปุ๊บก็รู้อะไม่คิดแล้วก็กลับไป มันไม่อยู่ที่สมองความคิดอยู่ที่ใจ อยู่ที่ใจคร ับ แล้วสติมันอยู่ตรงไหนก็ได้มันก็หยุดความคิดได ้ อยู่ที่ลมก็ได้อยู่ที่พุทโธก็ได้อยู่ที่เท้าเวลาเดินก็ได้มันหยุดได้ทั้งนั้นสติมันเป็นความจริงมันแค่มันตั้งอยู่แถวนั้นเพื่อให้มันตั้งให้มันมีสติขึ้นมาทั้งนั้นต่อไปมันมีสติแล้วมันไม่ต้องไปตั้งที่ไหนก็ได้มันก็ตั้งที่จิตเลยมันก็ดูที่จิตเลยว่าตอนนี้กำลังคิดหรือเปล่าอยากจะให้มันหยุดก็บอกให้มันหยุดได ้แต่ต้องรู้ก่อนว่าคิด ก็มีสติไงมีสติมันจะรู้ตลอดเวลาว่าคิดหรือไม่คิดอยู่เหมือนกับมีตำรวจเฝ้าประตูเงี้ยใครจะเข้าใครจะออกตำรวจก็ต้องรู้ใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีตำรวจนี่ก็ไม่รู้ใครเข้าใครออกสติก็เหมือนตำรวจคอยเฝ้าดูความคิดต้องปฏิบัติเยอะๆเท่านั้นแหละมันจะได้ผลมากผลน้อยอยู่ที่การปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติน้อยก็ได้น้อยปฏิบัติมากก็ได้มากเหมือนตักน้ำใส่ตุ่มอะตักวันละขันกับตักวันละร้อยขันเนี่ยอันไหนจะเต็มก่อนกันอะเห็นไหมพระนี่ท่านตักวันละร้อยขันพวกเรามันตักวันละขันเช้าเย็นวันละขันแล้วเดี๋ยวก็ไปทำงานอย่างอื่นไม่ยอมตักน้ำน้ำมันก็ไม่เต็มตุ่มสักทีแล้วมันมีรอยรั่วด้วยตากไปเดี๋ยวอ่ำหายไปนะตอนต้นต้องตากให้เต็มตุ่มแล้วก็ไปดูว่ารอยรั่วอยู่ตรงไหนแล้วก็อุดมันตอนต้นนี่เรียกสมาธิไงเติมน้ำเติมความสงบให้เต็มแล้วพอมันพองก็ไปหามันพองด้วยเหตุใดตรงไหนก็ไปรอดูรอยรั่วอ๋อรอยรั่วก็คือตัณหาความอยากต่างๆพอมีความอยากว่าอุเบกขาหายไปเลยก็ต้องไปอุดรอยรั่วอุดตัณหาเอายางมาอุดยางก็คือปัญญาอุดเข้าไปยางก็คือตายรักเห็นตายรักแล้วมันก็หายอยากแล้วต่อไปพออุดรอยรั่วหมดแล้วเติมน้ำทีเดียวเต็มแล้วก็จบแล้วไม่ต้องไปเติมอันนี้จิตออกจากสมาธิมามันก็จะเย็นตลอดเวลามันจะไม่รั่วแล้วมันจะไม่หายแล้วถ้ามันอุดรอยรั่วด้วยปัญญาแล้วจบละก็จะคนที่อุดรอยรั่วได้หมดก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ต้องปฏิบัติละไม่ต้องเติมน้ำละไม่ต้องนั่งสมาธิทำจิตให้สงบละพอทำให้มันสงบครั้งเดียวเต็มที่แล้วก็จบละ แต่ท่านก็ยังเหลือจิตอยู่ใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าคร ับ ก็เหมือนกับเราจิตเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมต่างแต่ว่าจิตของเรากับท่านมันไม่เหมือนกันตรงที่จิตเรายังหิวยังอยากอยู่จิตของท่านอิ่มแล้วท่านเอง ครับก็เห็นพระอาจารย์บางท่านแบบไปเที่ยวอินเดียอะไรนี่ท่านก็บอกว่าเห็นพระพุทธเจ้ามาเมื่อพฤศจิกายนมาพบท่านอะไรนะครับแสดง ไม่ต้องไปอินเดียก็เห็น ท่านบอกว่าไม่จำเป็นต้องมาอินเดียหรอกท่านบอกว่าให้ปฏิบัติว่าให้เห็นพระธรรมให้เห็นเราแล้ว นั่นแหละพระธรรมอยู่ในใจเรานี่แหละ เห็นพระอาจารย์เขียนอ่านเจอพระอาจารย์ฉลวย ครับแต่ว่าไปหาสถานที่ที่ทำให้เกิดความขยันขึ้นมาแค่นั้นบางทีไปที่นั่นแล้วรู้สึกอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแล้วรู้สึกว่าต้องปฏิบัติพอตั้งใจปฏิบัติจิตก็สงบอ๋อเลยเราคิดว่าไปเห็นพระพุทธเจ้าที่พุทธคยานู่นแต่ความจริงครูบาอาจารย์ที่ท่านไม่ได้ไปพุทธคยาต้องเยอะแยะท่านก็เห็นท่านอยู่เชียงใหม่ท่านก็เห็นอยู่อีสานท่านก็เห็นไม่ต้องไปหรอกอยู่ในใจเรานี่แหละทำใจให้สงบก็จะเห็นแล้วแต่ยังไม่เห็นเต็มที่ต้องเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกข์ว่าเกิดจากความอยากเห็นว่าการเห็นว่าทุกอย่างเป็นตายรักก็จะหยุดความอยากได้ดับความทุกข์ได้แล้วมันต่อไปนั้นมันจะไม่สงสัยแล้วพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีเห็นชัดๆแล้วเห็นจากพระธรรมนี่เพราะพระธรรมมาจากพระพุทธเจ้าไม่ใช่เมื่อเห็นลูกก็ต้องรู้ว่าลูกคนนี้มีพ่อนะพระธรรมเหมือนลูกของพระพุทธเจ้าถ้าเห็นลูกก็แสดงว่าต้องมีพ่อพ่อคือพระพุทธเจ้าเห็นธรรมก็เหมือนกับเห็นพระพุทธเจ้าเห็นลูกก็เหมือนเห็นพ่อปฏิบัติเถอะไม่ต้องไปหาที่ไม่ต้องไปอินเดียไปที่นู่นที่นี่หรอกหาที่ไหนที่มันสงบแล้วก็ปฏิบัติให้มันจิตสงบแล้วเจริญปัญญาให้เห็นตายรักเห็นอริยสัจสี่แล้วก็จบ อาจารย์คะพอเราจะไม่ทำงานอะไรมันก็เราคิดกลัวว่าถ้าอีกหน่อยเราไม่มีเงินรักษาตัว กิเลสนะกิเลสทำไมคนอื่นทั้งแม่ชีก็อยู่ตามวัดทำไมก็อยู่กันได้ก็หมายว่าที่เขาไม่ต้องเก็บเงินอยู่เลยกินกับกินข้าวกับพระกินไปช่วยพระล้างถ้วยล้างชามทำกับข้าวมันก็แค่เป็นค่าแรกเปลี่ยนค่าอาหารที่อยู่แค่นี้มันไม่ได้ทำทั้งวันทั้งคืนด้วยถ้าไปอยู่วัดปฏิบัติเขาก็มีเวลาทำแค่ช่วงเช้าพระก็ต้องไปบิณฑบาตโยมก็เข้าครัวมันก็เหมือนกันทุกคนก็มีหน้าที่ทำงานเพื่อเลี้ยงชีพไปวันวันหนึ่งนั่นเองพอฉันเสร็จทำความสะอาดล้างถ้วยล้างชามเสร็จก็กลับไปที่พักปฏิบัติไม่ต้องกลัวตายหรอกถ้าปฏิบัติได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้มันต้องมีที่ให้อยู่ไม่ต้องกลัวหรอก แล้วเวลาที่กับครูบาอาจารย์ที่เราเคารพเนี่ยท่านอาพาธแล้วเราอยากจะไปกราบเยี่ยมท่านไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นกิเลสตัวเองหรือเปล่า ก็ไปทำไมเรามีหน้าที่ไปเยี่ยมท่านทำไมเยี่ยมแล้วไปทำอะไรให้ท่านดีขึ้นหรือเปล่าไปรบกวนท่านหรือเปล่าเวลาท่านไม่สบายท่านอยากจะพักผ่อนเวลาสบายกลับไม่มาเยี่ยมชอบมาเยี่ยมตอนไม่สบายใช่ไหมไปเยี่ยมทำไมตอนไปมันต้องมีเหตุมีผลต้องไปเพื่อทำถ้าไปแล้วไม่ได้ธรรมะไปให้เสียเวลาเปล่าไปทำไมสู้ปฏิบัติไม่ดีกว่าเลยเรามาบวชเพื่ออะไรเราไม่ได้บวชเพื่อทำหรือแล้วก็บวชเพื่อทำแล้วไปเยี่ยมคนนู้นคนนี้ทำไมนอกจากไปเยี่ยมแล้วท่านให้ธรรมะกับเราหูตาสว่างก็ไปแต่ถ้าเรามีธรรมแล้วเรารู้ว่าท่านจะพูดแล้วเราไปทำไมไปท่านก็บอกภาวนาสติสมาธิปัญญาท่านก็พูดอย่างนี้พูดจนหูฉีกแล้วกิเลสมันก็หลอกมันอยากจะไปเที่ยวมันไม่อยากจะอยู่กับที่ก็ยังนะพออยู่กับที่แล้วหงุดหงิดหงอยเหงาอึดอัดพอได้ไปเนี่ยมันเบิกเหมือนกับเปิดเหมือนกับกาน้ำที่มันจะระเบิดเปิดฟ้าไม่หนาเท่าไหร่มันจะได้ระบายหน่อยเนี่ยกามารมณ์ไงกามฉันทะเขาเรียกการอยากจะไปดูรูปฟังเสียงกินหลวงตามหาบัวถึงบังคับพระเลยอยู่ที่วัดกับท่านนี้ไม่ให้ไปไหน5 ปีกิจนิมนต์ก็ไม่ให้รับให้สู้กับการอารมณ์นี้ดับมันด้วยสติด้วยสมาธิไม่ใช่ดับด้วยการไปข้างนอก มันก็ดับชั่วคราวไประบายชั่วคราวพอกลับมาก็อารมณ์ต่างๆที่ไปเห็นกลับเข้ามาสมให้มันมีเพิ่มมากขึ้นไปอีกผู้ปฏิบัติต้องปีกวิเวกต้องไม่ออกไปหาเรื่องเสียงกลิ่นรสเข้าใจนะแค่นี้นะ ครับ สาธุพอแล้วนะพูดหลายรอบแล้วเหนื่อยแล้ว มาไกลได้ทำไว้ คร ับ คนที่ได้เจอหลวงพ่อแล้วน้องเข้ามาด้วย ก็ติดตามต่อไป ครับดูทุกเสาร์อาทิตย์ ต้องปฏิบัติด้วยนะ ครับ